Jest godzina 14, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Witold Pyrkosz, znany aktor teatralny i filmowy. Dziś cisza przedwyborcza, jutro głosowanie. Francuzi będą wybierać prezydenta. Dzięki współpracy ze Szkotami Kraków będzie miał własny wzór szkockiej kraty. Jędruś Pyzdra w Janosiku, Duńczyk w Wabanku, Balcerek w Alternatywach 4, Wichura w Czterech Pancernych. W wieku 90 lat zmarł aktor filmowy, ale także teatralny Witold Pyrkosz. Przez wiele lat pracował w Teatrze Polskiego Radia, wspomina go dyrektor tego teatru Janusz Kukuła. Niezwykłe poczucie humoru, dowcip, anegdoty, które do tej pory żyją własnym życiem i czasami nawet są przekształcane z innymi bohaterami, ale ja wiem, że on jest ich autorem. Przychodził do nas i zawsze wnosił ze sobą jakieś światło niezwykłe, skromność przy tym i taką dobroć wewnętrzną, którą przede wszystkim obdzielał swoich przyjaciół, aktorów. Miał ich chyba setki. Marian Opania wspomina Witolda Pyrkosza jako znakomitego aktora i pogodnego człowieka. Uważa, że był spełniony i prywatnie, i artystycznie. Był to aktor bardzo, bardzo różnorodny, wszechstronny i znakomity. I bardzo pogodny, pełen humoru człowiek. Witold Pyrkosz zagrał ponad 100 ról. Mówił, że aktor powinien mieć w sobie iskrę bożą i przekonanie, że jest najlepszy. Dziś we Francji cisza wyborcza przed jutrzejszą pierwszą turą głosowania. Ostatnie sondaże wskazują, że konieczna będzie druga tura i ostateczny bój o fotel prezydenta 7 maja. Relacja Marka Brzezińskiego. Dzisiaj nie wolno publikować żadnych sondaży. Te ostatnie wskazują, że zamach na policjanta na Polach Elizejskich miał niewielki wpływ na kolejność kandydatów. Na czele był liberalny socjaldemokrata Emmanuel Macron, na którego chęć głosowania wyraziło nieco ponad 24% elektoratu. Macron o 2 punkty wyprzedza liderkę Frontu Narodowego Marine Le Pen. Na trzecim miejscu plasuje się konserwatysta François Fillon, który jeszcze wczoraj zapewniał swoich wyborców, że przejdzie do drugiej tury w maju. A na czwartym przywódca skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, który miał bardzo dynamiczną końcówkę swojej kampanii i zdobył aż 8 punktów na skali popularności. Według licznych badań opinii publicznej w finałowej odsłonie znajdą się Emmanuel Macron i Marine Le Pen, ale sondaże prorokują zdecydowane zwycięstwo socjaldemokraty. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego ponownie został dotychczasowy szef Andrzej Kraśnicki. Miał jednego kontrkandydata, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości i wiceszefa Europarlamentu Ryszarda Czarneckiego, ale ten w ostatniej chwili wycofał swoją kandydaturę, tak to tłumacząc. Dzisiaj jest taki czas, żeby schować swoje ambicje personalne do kieszeni i poświęcić swoje ambicje dla zespołu. Po licznych konsultacjach i rozmowach podjąłem decyzję, aby nie kandydować na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, udzielić poparcia prezesowi obecnemu, ponieważ uważam, że w dialogu i współpracy można osiągnąć więcej. Andrzej Kraśnicki jest szefem PKOL-u od 7 lat. Ryszard Czarnecki był w przeszłości prezesem klubu żużlowego Atlas Wrocław, członkiem Rady Nadzorczej klubu Śląsk Wrocław, wiceprzewodniczącym Wydziału Zagranicznego PZPN-u. Miał też kandydować na szefa tego związku. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce, jedno z niewielu na świecie, będzie miał własny wzór szkockiej kraty. To pomysł wynikający ze współpracy z Edynburgiem, miastem partnerskim Krakowa. Władze miasta wysłały do Szkocji barwy i elementy nawiązujące do lokalnej tradycji. Wyjaśnia Jan Machowski z krakowskiego magistratu. Tak, żeby mieszkańcy Edynburga, ci, którzy będą chcieli przygotować dla nas propozycję wzoru, mogli się na czymś oprzeć i wykorzystać te krakowskie elementy właśnie w projekcie, w koncepcji szkockiej kraty. Będzie to spore wyróżnienie właśnie dla Krakowa, ponieważ rzadko się zdarza, żeby jakieś miasto miało swój własny krój. Tym bardziej, że będzie to wzór certyfikowany, uszyty zgodnie z wszelkimi szkockimi, bardzo restrykcyjnymi normami, według szkockich zasad, więc coś wyjątkowego. Dla Szkotów wzór kraty jest równie ważny jak herb czy barwy narodowe. Projekty trafią do Krakowa w czerwcu. Wzór zostanie wybrany ostatecznie przez mieszkańców w internetowym głosowaniu, a następnie utkany w ostatniej tradycyjnej szkockiej tkalni. Współpraca Krakowa z Edynburgiem, dodajmy, trwa już 22 lata. O 15 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. Jacques Dutronc na początek raportu o stanie świata, o oportuniście politycznym. Ciekawe, co to znaczy w tej chwili oportunizm polityczny w czasach Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchona. O tym między innymi za chwilę porozmawiamy. Bo Francja głosuje jutro w pierwszej rundzie wyborów prezydenckich. Wyborów, które się wydają kluczowe nie tylko dla tego kraju, ale dla całej Europy. Czwórka kandydatów ma realne szanse zakwalifikowania się. Jak mówię realne szanse, to za każdym razem gryzę się w język, bo ja w tej audycji kiedyś powiedziałem, że Brexitu nigdy nie będzie. I już nie pamiętam, czy ja, ale wielu moich gości mówiło o tym, że Donald Trump nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc nie wiem, czy to są realne, no ale mówi się, że czwórka ma szansę. Jeden reprezentuje obecny system władzy. Pozostała trójka przedstawia się jako mniej lub bardziej zainteresowanych zmianą tego systemu. W studio doktor habilitowany Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. O co toczą się te wybory poza władzą we Francji? No, bez wątpienia o kształt Unii Europejskiej i również o wartości zachodnie. Tu w szczególności myślę o Marine Le Pen. Jeżeli ta fala populizmu, trumpizmu, która gdzieś zaczęła się w Polsce, a potem przeszła przez Stany Zjednoczone i dotarła do Wielkiej Brytanii, jeżeli ona obejmie Francję, no to Francja jako jedno z państw założycielskich, jako jeden z kluczowych członków i geograficznie i strefy euro, no jej, czy to wyjście, czy nawet takie na płaszczyźnie politycznej wycofanie się z integracji europejskiej byłoby dla Unii Europejskiej fatalne. No i znowu wdrożenie w życie pomysłów à la Trump, chociażby w sferze polityki migracyjnej, ale to też szerzej wolności obywatelskich być może we Francji, no byłoby dla wartości europejskich, zachodnich dosyć dużym ciosem. To strasznie intrygujące jest to, co pan powiedział, że ta fala populizmu zaczęła się w Polsce. Pewnie musielibyśmy oddzielną audycję zrobić o tym. No, ja zawsze głoszę, że byliśmy pierwsi i jeśli chodzi o obawy przed Rosją w 2008 roku, Lech Kaczyński, bardzo słusznie, jeśli chodzi o właśnie trumpizm, tutaj już mam pewne wątpliwości, czy się czym chwalić. Posłuchajmy, co się w tej chwili dzieje we Francji. Magda Skajewska jest w Paryżu, to jest jej relacja. Wielotysięczne wiece i skromniejsze akcje lokalnych aktywistów. Próby przekonania tych jeszcze niezdecydowanych trwały do samego końca. François przyłączył się do lokalnego komitetu wyborczego Emmanuela Macrona. Jest kilka typów osób niezdecydowanych. są ci, którzy wahają się, czy głosować na François Fillona ze względu na wszystkie jego afery. Z nimi więc rozmawiamy głównie o kwestii moralności w polityce. Później są wyborcy lewicy, którzy wahają się między Jean-Lucem Mélenchonem, Benoît Hamonem i Emmanuelem Macronem. Im tłumaczymy główne punkty programu Macrona. Emmanuel Macron zapowiada, że wyprowadzi Francję na prostą po nieudanych latach prezydentury François Hollande'a. Nie wszyscy jednak mu wierzą. Emmanuel Macron był ministrem gospodarki. Przez niego mieliśmy bezrobocie wyższe o 30%. To polityk, który nie ma celu. Jednego dnia mówi jedno, drugiego drugie. Ja zagłosuję na Mélenchona. Długo zanim zaczął się szum wokół niego i zyskał w sondażach, spodobała mi się jego wizja przyszłości. On budzi zaufanie, bardziej niż inni. I myślę, że będzie dobrze reprezentował Francję. Jean-Luc Mélenchon, szef ruchu Nieuległa Francja, zaliczany do skrajnej lewicy, w dość zaskakujący sposób zyskał w sondażach na ostatniej prostej kampanii. Rumen w najbliższą niedzielę będzie głosował po raz pierwszy. Mélenchon najbardziej go do siebie przekonał. Gdy patrzyłem na kandydatów, zdałem sobie sprawę, że tylko on odpowiada idei rewolucji obywatelskiej. To właśnie mi się podoba w programie Jean-Luca Mélenchona. Chęć wywrócenia do góry nogami świata politycznego po to, by wprowadzić to, co on nazywa szóstą republiką. To jedyny głos, dzięki któremu mogę mieć wpływ na to, co się dzieje. Hasła przywrócenia władzy ludowi podnosi też Marine Le Pen po skrajnie przeciwnej stronie sceny politycznej. Niektórzy, jak Lucien, chcą głosować za nią, by zerwać z obecnym systemem. Ja będę głosował na Marine, bo chcę zmiany. Chcę wreszcie zobaczyć zmiany. I to mnie nie przeraża. Marine Le Pen opowiada się za zmianami radykalnymi, zamknięciem granic czy wyjściem Francji z Unii Europejskiej. Nicolas B., sekretarz generalny Frontu Narodowego i jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Marine Le Pen, przekonuje w rozmowie z Polskim Radiem, że tylko Le Pen jest w stanie przywrócić Francji dawną świetność. Zapytany o to, jak może wyglądać Francja po 5 latach prezydentury Marine Le Pen, odpowiada bez zawahania. To byłaby Francja, która odzyskałaby swój dobrobyt, swoją wolność narodową, nie będąc już na uwięzi Unii Europejskiej, która nie służy dziś naszym interesom. Francja, która odzyskałaby swoją dumę narodową, także na scenie międzynarodowej. Po głośnej operacji policji w Marsylii, w której zatrzymano dwie osoby planujące zamach, oraz czwartkowym ataku na policjanta na Polach Elizejskich, otwarte pozostaje pytanie, na ile te wydarzenia wpłyną na nastroje Francuzów tuż przed głosowaniem. Paryżanie przyznają, że nie chcą, by strach przed terroryzmem dyktował im, na kogo głosować. W czasie tych wyborów wszyscy politycy skoncentrowani są na atakach, ale ja uważam, że nie powinni tego wykorzystywać. Jest wiele innych problemów, które trzeba rozwiązać i nie można chować głowy w piasek, tylko myśląc o kolejnych zamachach. Nadzieja i optymizm kojarzone z Emmanuelem Macronem, strach i gniew kojarzone z Marine Le Pen, chęć odrzucenia elit czy nostalgia za przeszłością. Francuzom przed tymi wyborami towarzyszą bardzo różne emocje. To, które z nich wezmą górę, zadecyduje o przyszłości ich kraju. Relacja Magdy Skajewskiej, naszej korespondentki w Paryżu. Mówił pan o tym, że to jest ten sam proces, który się toczy w Stanach Zjednoczonych, pewnie w Wielkiej Brytanii, w większości krajów zachodu czy północy. Jest jakaś specyfika francuska, na którą warto zwrócić uwagę? Na pewno problemy gospodarcze, które są większe, a przynajmniej bardziej odczuwalne niż chociażby w Polsce. Druga rzecz, i to w tym materiale się pojawiło pod hasłem Szósta Republika, to jest jednak fakt, że widzimy już w tym momencie rekompozycję francuskiej sceny politycznej, z którą, czy to w Polsce, o której mówiliśmy, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, pomijając Trumpa, ale jednak nie mamy do czynienia. To znaczy, to, co charakteryzowało francuskie wybory prezydenckie dość konsekwentnie od ich wprowadzenia, czyli od połowy lat 60., to fakt, że było dwóch kandydatów partii socjalistycznej i prawicy, z reguły neogolistowskiej, neogolistowskiej, no Giscard d'Estaing, który był bardziej liberałem i ten podział Francji był dość czytelny i dość stabilny. To znaczy na tym polegała Piąta Republika, prawda? Że, no, jeśli chodzi między innymi na tym, że był ten dość jasny układ prawica-lewica, czy już konkretnie socjaliści i goliści plus przystawki z obu stron. Natomiast w tym roku po raz pierwszy mamy taką sytuację, że mamy tych czworo kandydatów, którzy mają, jak pan mówił, realną szansę wejścia do drugiej tury, którzy są présidentiables, jak mówią Francuzi. I co więcej, nie mamy wśród nich przedstawiciela partii socjalistycznej, bo Benoît Hamon gdzieś tam w drugiej czwórce się sytuuje. No i mamy Fillona, który... No, wedle sondaży wszedłby do drugiej tury, ale czy koniec końców wejdzie, to nie wiemy. I znowu, jeżeli wierzyć sondażom, to ta druga tura będzie najbardziej prawdopodobny wariant. Prawica przeciwko skrajnej prawicy, co zwłaszcza dla Francji, która zawsze była no, postrzegana jednak i myślę, sama się postrzega bardziej jako taka lewicowa, obywatelska, republikańska, jakkolwiek to nazwać, no jest pewnym zaskoczeniem. No tak, to jeszcze jest jedna możliwość, mianowicie, że będziemy mieli trockistę przeciwko pani, która reprezentuje, jak jeden z poprzednich gości, który występował w tym programie, mówił, narodowy socjalizm w sensie takim, co te słowa znaczą, prawda? Bez odniesień historycznych, ale no coś w tym rodzaju. Tak, to jest wariant, ja bym powiedział, jeszcze bardziej frustrujący, dlatego, że z jednej strony, jak myślimy o problemach Francji, no to z zewnątrz przede wszystkim się pojawiają ci imigranci. To jest jakby pierwsza rzecz, którą kojarzymy. No dobrze, ale czy to jest, bo to jest do czego zmierzamy? Bo mówiliśmy również w swojej relacji, Magdalena Skajewska mówiła o tym, że emocje zdecydują. Czy rzeczywiście problemem Francji jest imigracja w tym sensie, w jakim my ją rozumiemy, czy w jakim ją rozumieją na przykład Brytyjczycy, którzy mają realny problem 1,5 miliona Polaków, Rumunów, Litwinów i tak dalej, którzy nagle im zjechali. Przecież we Francji niczego takiego nie było. Nie ma takiego zjawiska. We Francji, jeżeli jest problem imigracji, który kojarzymy z przedmieściami, to on się ciągnie od lat 50. i 60. Jasne. Czy nie, punkt pierwszy, to nie jest jedyny problem. Ja myślę, że wracając do tego Mélenchona zwłaszcza i Le Pen, to problemy są dwa. Jedno to jest kwestia imigracji, drugie to są kwestie ekonomiczne. My z zewnątrz tych kwestii ekonomicznych nie widzimy, ale do nich za chwilę dojdę. Imigranci byli zawsze, z pewnością, natomiast kilka czynników się składa na to, że ten problem się pojawił w tej chwili. Jeden problem to jest problem tak zwanego drugiego czy trzeciego pokolenia, czyli ludzi, którzy są na miejscu, ich rodzice przyjechali, ciężko pracowali i mówiąc kolokwialnie siedzieli cicho, bo chcieli zarobić, się zasymilować, kupić, wynająć mieszkanie, wszystko jedno. Natomiast drugie, trzecie pokolenie, które wraca i to jest jakby przez specjalistów od imigracji dawno już, że zbadana, dużo bardziej wraca do swoich korzeni, dużo bardziej odczuwa jakiś ten dysonans między swoim pochodzeniem, kolorem skóry, religią, tożsamością i miejscem zamieszkania niż rodzice. I chyba miejscem w społeczeństwie, prawda? Bo jeżeli mówimy o tych ludziach, którzy, no mówiąc nieładnie, gniją na przedmieściach, bez żadnych perspektyw zawodowych, edukacyjnych i to się dzieje od całego pokolenia, prawda? No to jest no, na sprawy pewno społeczne specyfika, mają znaczenie. To jest na pewno też specyfika Francji, że ona tych ludzi osadzała na przedmieściach bardzo konkretnym adresem. Tam już dawno wprowadzili system, że jak ktoś się o pracę się ubiega i wysyła CV, to nawet swoich danych osobowych nie podaje, w sensie imię i nazwisko, bo po nazwisku odrzucają kandydatu pracy. A teraz po adresie odrzucają. Patrzą, mieszka tu i tu, to z tamtych dzielnic nie chcemy, prawda? Do tego dochodzi oczywiście kwestia kontekstu międzynarodowego, czyli i ISIS, propagandy islamistycznej w internecie. Do tego dochodzi też kryzys uchodźców, który nawet jeżeli nie przyczynił się obiektywnie do jakiegoś szalonego wzrostu liczby cudzoziemców, czy imigrantów, czy mieszkańców z regionu Morza Śródziemnego we Francji, to jednak jest na takiej płaszczyźnie medialnej dla Francuzów bardzo widoczny. I to też wpływa na to, że ten problem migracji coraz bardziej im ciąży. Ale druga rzecz raz jeszcze, którą my mniej widzimy, o której trzeba pamiętać, to są te problemy ekonomiczne. Znaczy oczywiście z naszej perspektywy, czy z perspektywy tych imigrantów, to brzmi mało poważnie, jak Francuzi się skarżą na biedę, prawda? Bo spatrzymy na statystyki, PKB na osobę, średnia pensja i tak dalej. Natomiast no, chociażby emeryci, o tym między innymi Macron mówi, ale to też mówią emeryci, z którymi się rozmawia we Francji po prostu, tak zwani zwykli ludzie. Oni mówią o tym, że rzeczywiście te 800 czy 900 euro emerytury, które oni dostają, to jest na 4000 zł, to nam się wydaje nieźle, prawda? Jak sobie porównamy z cenami francuskimi, to się robi dosyć mało, zwłaszcza, że we Francji system opieki zdrowotnej działa trochę inaczej, dlatego, że my tą opiekę mamy, jaką mamy, dość kiepską, ale jak ktoś się bardzo uprze, to może mieć za darmo wszystko, czy prawie wszystko, z wyjątkiem leków może. Natomiast u nich za konkretne wizyty, zabiegi, ograniczone sumy, ale jednak trzeba płacić. Nawet w ramach systemu ubezpieczeń, prawda? Więc jeszcze z tych 800 euro dochodzą te wydatki. I to są, myślę, te dwa największe wyzwania, które z jednej strony pani Le Pen, z drugiej strony przede wszystkim Mélenchon reprezentują. I to też chyba ważne, żeby zwrócić uwagę, na co zresztą się zwraca uwagę, że no to nie jest tak, jak niektórzy przedstawiają, że ci, którzy zamierzają zagłosować za panią Le Pen czy za Mélenchonem, mają rogi i się ślinią, jak mówią słowo polityka, tylko to są tak zwani normalni ludzie. To jest te rzeczy, o których pan mówił, czy te powody, o których pan mówił, są realną częścią ich życia, prawda? Z pewnością politycy skrajni bardzo często, zwłaszcza może oni, się zwracają do tak zwanych zwykłych ludzi. No, to jest istota populizmu, prawda? Odejście od elit, które się zastanawiają, kombinują, ważą te racje polityczne, patriotyczne, narodowe, a zwrócenie się do ludzi, dla których... No właśnie, problemem jest to, że czy nie mają pracy, czy im się wydaje, że ktoś im ją zabrał, bo to czasem nie są realne problemy, ale problem ich percepcji przez tego zwykłego człowieka, prawda? Czy też to, że ma za niską emeryturę, no. A na koniec, z czego wynika niezdolność establishmentu do przegrupowania? Niezdolność, my cały czas sobie zadajemy pytanie, dlaczego ci ludzie, którzy do tej pory rządzili, dlaczego nie wpadną na lepszy pomysł? Na pewno z kwestii osobowych, to znaczy... Po prostu nie umieją, tak? Mają własne ograniczenia? Francuski model polityczny, wspomniany już Piątej Republiki, no jest to system prezydencki, najsilniejszy w Europie i no, porównywalny, aczkolwiek inny z amerykańskim. I on do pewnego momentu działał z pewnością, kiedy prezydentami zostawali ludzie z charyzmą i z wizją, nawet jeżeli z pewnymi słabościami. Do Mitterranda, być może do Chiraca, który charyzmy nie miał, wizji nie jestem pewien, ale przynajmniej był osobą niesłychanie pracowitą. I tą pracowitością, taką urzędniczą, potrafił nadrobić być może inne rzeczy. Natomiast ostatni dwaj, którzy te wybory wygrali, myśmy to śledzili na takiej płaszczyźnie obyczajowej, prawda? To jest jeden z elementów tych słabości, ale to też pokazuje trochę, prawda? No to była katastrofa. No i w tym momencie, jeżeli mamy ten system polityczny bazujący na jednej osobie, czyli na prezydencie, i przez ostatnią dekadę Francuzi wybierali, zresztą z tych dwóch głównych partii, wybierali osoby, które okazywały się niezdolne do sprawnego prowadzenia kraju. Zresztą to jest ewenement notabene, że Hollande jako urzędujący prezydent nie ubiega się o reelekcję. Znaczy ja rozumiem dlaczego, bo przegrałby sromotnie, ale chodzi mi o to, że to pokazuje bardzo wyraźnie jego słabość. Upadek. I jego świadomość jego upadku. Mhm. Ja sobie przypominam, no w Stanach Zjednoczonych bodajże raz w czasie wojny w Wietnamie Johnson zrezygnował z reelekcji. Natomiast zawsze jednak to były te próby, więc ten czynnik osobowy, no i stąd raz jeszcze ten postulat Szóstej Republiki, no. Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. J'ai troqué mes cliques et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage Tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid. Donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Je m'en vais. Vianney w raporcie o stanie świata. Zostajemy w Europie. W każdym razie jeszcze zostajemy w Europie. Bo o Wielkiej Brytanii będzie. 8 czerwca odbędą się przedterminowe wybory w tym kraju. Premier Theresa May zaskoczyła wszystkich, podejmując tę decyzję. Wbrew temu, co mówiła do tej pory. Wybory miały odbyć się według niej dopiero w 2020 roku. Zresztą przed rokiem Brytyjczycy wprowadzili sobie prawo w celu unikania właśnie rozpisywania wcześniejszych wyborów, kiedy partii rządzącej jest to na rękę. Potrzebna jest do tego w tej chwili zgoda 2/3 posłów. I właśnie taką zgodę Izba Gmin wydała. W studiu Andrzej Łodyński, dziennikarz, znawca problematyki brytyjskiej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pani May chce tych wyborów? No myślę, że najkrótsza i najprostsza odpowiedź jest, że chce je wygrać i że chce... I jest pewna, że tak się stanie. No i o ile wybory francuskie, o których była mowa, to jest taka wielka niewiadoma, o tyle wybory brytyjskie to jest wielka wiadoma. Wiadomo, kto wygra i wiadomo, z dużą dozą pewności, jak się to ostatnio mówi, że pani May zwiększy swój kapitał polityczny i to znacznie. Ona ma w tej chwili, torysi mają w tej chwili 17 mandatów większość w parlamencie, w Izbie Gmin. Oni ją prawdopodobnie zwiększą do ponad 100. To będzie największa wygrana jednej partii w Wielkiej Brytanii od czasów powojennych. Dobrze, to zostało nagrane i zostaniesz rozliczony z tych słów, chciałem ci powiedzieć. Przyjmuję zakład, przyjmuję wyzwanie. Dobrze, ona ma 17 głosów i to jej nie wystarcza do tego, żeby prowadzić politykę, która będzie, jak to się mówi, kontrowersyjna. To znaczy politykę, która będzie bazowała na spięciach, na konfrontacji politycznej. Chce mieć spokój w tyłach. Tak, ja myślę, że to jest w dużej mierze obliczone na użytek wewnętrzny. To znaczy partia konserwatywna, wiadomo, że jest podzielona, że spora część posłów obecnie wywodzi się z tej formacji Camerona i Osborna, czyli to byli ludzie, którzy byli za pozostaniem w Unii. No pani May się z tej formacji wywodzi. Tak, jeśli chodzi o nią, to tutaj są pewne znaki zapytania. Nie wiadomo do końca, czy ona była rzeczywiście za pozostaniem w Unii, czy też robiła to z powodów takich lojalności wobec lidera partii, Camerona i tak dalej. Krótko mówiąc, nawet nie bardzo wiadomo, jakie ona ma te poglądy polityczne. Wszyscy wiedzą, że to jest bardzo silna osobowość. Można powiedzieć, że to jest kolejna żelazna dama. Ona znakomicie... Można już tak powiedzieć, tak? Ja myślę, że można tak powiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, że ona w pierwszym ruchu w ogóle wymiotła prawie cały gabinet Camerona. Poszedł do niej Osborne, który był ministrem skarbu. Wchodząc do jej gabinetu, dał do zrozumienia dziennikarzom, że no tak, on może ministrem skarbu nie zostanie, ale minister spraw zagranicznych to by było coś dla niego odpowiednie. Wyszedł jak niepyszny. Po prostu ona ich wszystkich wymiotła, wstawiła swoich ludzi, pokazała, że jest osobą bardzo silną, że potrafi sterować, ale w jakim kierunku ona steruje, jakie są jej naprawdę przekonania polityczne, tego najlepsi znawcy brytyjskiej polityki nie wiedzą. Pewnie przekonamy się, kiedy powstanie manifest partii konserwatywnej, prawda? Mamy 2 miesiące i ten manifest pewnie powstanie przed wyborami, no bo zwykle to jest taki zwyczaj przed wyborami brytyjskimi. I w tym programie będzie zawarta jej strategia, albo przynajmniej jakiś elementy strategii negocjacyjnej? Będą, na pewno będą, ale na ile to będą ogólnikowe formuły, to też trudno powiedzieć. To może być takie, że my jesteśmy za Brexitem, że Brexit znaczy Brexit i tak dalej, tak jak ona do tej pory powtarzała, ale diabeł tkwi w szczegółach i nie wiadomo, jakie tam będą, jaki tam będzie kierunek. Na pewno ten manifest będzie wypadkową ścierania się do tych dwóch sił w partii konserwatywnej. Co ona może stracić? Ona ma niewiele do stracenia w takim sensie, ona ma wiele do zyskania. Można nawet powiedzieć, że ta decyzja o przyspieszonych wyborach to jest ucieczka do przodu. Przez najbliższe 2 lata będą docierały sygnały do Wielkiej Brytanii, że Brexit może prowadzić do rozmaitych problemów gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i tak dalej. I politycznych. I politycznych również. Z rozpadem ewentualnym. Tak. I wobec tego za 2 lata, gdyby ona zrobiła te wybory, byłaby w zupełnie innej sytuacji. Byłaby w trakcie końcowych negocjacji z Unią Europejską i musiałaby jeszcze prowadzić kampanię. W tej chwili te negocjacje z Unią dopiero się zaczynają, dopiero ruszają i ona może zdobyć olbrzymią większość, więc ona ma sporo do zyskania. Co może stracić? Może stracić tylko tyle, że w tej kampanii wyborczej może dojść do walki na noże pomiędzy tymi 2 frakcjami, tymi zwolennikami twardego Brexitu i zwolennikami łagodnego Brexitu. Ona po części zmaga się z problemem, który mieli wszyscy premierzy brytyjscy od czasu, kiedy Wielka Brytania jest w strukturach europejskich, prawda? To znaczy od czasów pani Thatcher, czy tam nawet Edwarda Heatha wcześniej, kiedy wiadomo było, że jest część, która nie chce Europy i trzeba tą część zneutralizować. I ona się za nich bierze, tak? No to jest sytuacja w ogóle Brytyjczyków, którzy nie wiedzą, czy tak naprawdę są w Europie, czy to jest kanał La Manche, czy to jest kanał angielski, jak mówią Brytyjczycy i tak dalej. Ja rozumiem, że też pewnie jej ambicją, albo może takim cichym marzeniem jest pełna anihilacja Partii Pracy, która jest w tej chwili w beznadziejnej sytuacji, ale to jak się spojrzeć na jej sytuację elektoralną, że tak powiem, czy w okręgach, to wcale nie musi mieć miejsca, prawda? Bo większość jednak oni mają w tych swoich okręgach, które prawdopodobnie utrzymają albo przynajmniej częściowo utrzymają. Utrzymają częściowo, ale rzeczywiście Partia Pracy jest w rozsypce. Mówi się o tym, że jej lider jest kompletnie nieefektywny, że jest nie wiadomo, o co mu tak naprawdę chodzi, jeśli idzie o Brexit, ale jednak Brexit będzie tą główną sprawą w tych wyborach. Więc... A czy to jest w ogóle szansa jakakolwiek dla przeciwników Brexitu? To znaczy, no słyszymy cały czas te słowa, się Tony Blair włącza, jakieś tam fundacje, organizacje pozarządowe mówią, nie, nie, to jeszcze to możemy odwrócić. 48% było za pozostaniem w Unii, było przeciwko Brexitowi i tak to zostało. Ja myślę, że nawet część tych ludzi, którzy głosowali za Brexitem, potem się obudziła i doszła do wniosku, że to może nie jest taki świetny pomysł, ale z drugiej strony w Wielkiej Brytanii jest taka sytuacja, że suweren się wypowiedział, słowo jest święte i nie ma sił politycznych, które by stawiały na drugie referendum. I jeszcze jedna rzecz krótko. Chyba też pani May chciałaby się rozprawić z panią Nicola Sturgeon ze Szkocją, prawda? Która Nicola Sturgeon poparła te wybory, natomiast to nie stawia Szkockiej Partii Narodowej w dobrej chyba sytuacji w tej chwili. Szkocka Partia Narodowa ma problemy też wewnętrzne, mianowicie okazuje się, że po iluś tam latach sprawowania przez nich rządów, Szkoci są częściowo rozczarowani. Wzrost gospodarczy w Szkocji jest niższy niż w Wielkiej niż w pozostałej części kraju i to świadczy o tym, że mimo tego Brexitu i tak dalej, Szkoci nie bardzo sobie radzą. Kuleje służba zdrowia, kuleje edukacja i wielu Szkotów jest po prostu tym rozczarowanych i być może pani May zyska jakieś tam mandaty, ale niewiele. Szkoci utrzymają, Szkocka Partia Narodowa utrzyma swoją większość, ale może lekko stracić. Dziękuję bardzo. Andrzej Łodyński, dziennikarz, znawca problematyki brytyjskiej, był naszym gościem. Podczas gdy palestyńscy demonstranci wznosili okrzyki poparcia dla strajkujących więźniów przed więzieniem Ofer na zachodnim brzegu, izraelscy osadnicy z prawicowej organizacji Halchut Haleumi, czyli Związek Narodowy, rozpalili grille i włączyli wiatraki, tak by zapach pieczonego mięsa dotarł do osadzonych. Były palestyński więzień Kader Adnan wierzy jednak, że uwięzieni rodacy okażą się niezłomni. Kiedy więźniowie rozpoczynają strajk, czują wolność. To jest sposób na walkę z okupacją. Możemy wygrać tę walkę przez konsekwencje i zwracanie uwagi świata na to, że Palestyńczycy pragną wolności. Palestyński aktywista, organizator pokojowych protestów, ale także bojownik pierwszej intifady, Basim Tamimi, wielokrotnie trafiał za kratki. Byłem aresztowany 9-krotnie, łącznie spędziłem w więzieniach 4 lata. Raz byłem torturowany, a raz potraktowany paralizatorem podczas przesłuchania. Głównie były to zatrzymania administracyjne, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. W takiej sytuacji jest teraz 500 palestyńskich więźniów. Ten strajk jest zorganizowany także po to, by przeciwstawić się tej praktyce. Jestem teraz na demonstracji w Nabi Salih. Wokół jest dużo gazu łzawiącego, wojsko wystrzeliwuje też gumowe kule. Jest tu mnóstwo ludzi z okolicznych wiosek, którzy przyszli, by poprzeć żądania więźniów. Tamimi mówi raportowi o stanie świata, czego domagają się protestujący. Odebrano im możliwość oglądania palestyńskiej telewizji. Nie mają dostępu do wiadomości po arabsku. Docierają do nich tylko wybrane media. Nie mogą się też kontaktować z rodzinami telefonicznie. A najgorsze są ograniczenia w widzeniach. Odwiedzać ich mogą tylko najbliżsi krewni, rodzice, małżonkowie, dzieci. Nawet rodzeństwo nie ma prawa do spotkań. Co więcej, przysługuje tylko jedno widzenie w miesiącu. Protest rozpoczął się w poniedziałek, gdy przypadał palestyński Dzień Więźnia. Wtedy też najsłynniejszy spośród osadzonych, skazany na poczwórne dożywocie za terroryzm, lider Fatahu Marwan Barghouti, opublikował tekst w New York Timesie, w którym opisał złe warunki w izraelskich więzieniach. Wspomniał też o przypadkach tortur, a nawet zabójstw. Jednak zdaniem wieloletniego korespondenta izraelskich mediów na zachodnim brzegu, Pinchasa Inbariego, w strajku wcale nie chodzi o to, co deklarują jego uczestnicy. Chodzi o polityczną pozycję Marwana Barghoutiego. Właśnie rozpoczęła się walka o schedę po starym i słabym prezydencie Mahmudzie Abbasie. Barghouti chce być głównym kandydatem do zastąpienia go. Jeżeli ten strajk odniesie sukces, to on zostanie koronowany na lidera Palestyńczyków. To wywoła presję na izraelskim rządzie, by go wypuścić. On chce być palestyńskim Nelsonem Mandelą. Jego zwolennicy tak go nazywają. Po rozpoczęciu protestu Barghouti został odseparowany od reszty więźniów, mówi jego żona Fadła. Izraelczycy chcą pokazać każdemu więźniowi, że jest osamotniony. Chcą mu wmówić, że jego naród o nim nie pamięta. Zmusić, żeby żałował poświęcenia własnej wolności na rzecz narodu palestyńskiego. A status osadzonych w społeczeństwie jest niezwykle wysoki, mówią mieszkańcy Nablusu, Mohamed Al-Jabi i Omar Zek. Ci ludzie, którzy są w więzieniu izraelskim, to w oczach palestyńczyków to są bohaterzy, to są partyzanci. Oni robili wszystko dla narodu palestyńskiego, także ludzi bardzo honorują. Z drugiej strony barykady są jednak widziani zupełnie inaczej, mówi raportowi o stanie świata Pinchas Inbari. Izrael postrzega ich jako terrorystów, ale rzeczywiście w Palestynie są darzeni najwyższym szacunkiem jako ci, którzy zapłacili cenę za cały naród. Poza tym każdy więzień ma za sobą dużą rodzinę albo klan, istnieje zatem w społeczeństwie ogromny sektor, który ich wspiera. Także dlatego właściwie we wszystkich miastach na zachodnim brzegu odbyły się manifestacje poparcia dla strajkujących, mówi rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Emanuel Nachshon. To kolejny polityczny krok, który ma na celu promowanie programu Marwana Barghoutiego. Rozmawiamy z więźniami. Nie ma żadnego powodu do strajku. Jeżeli coś im nie odpowiada, mogą to zgłosić, a izraelskie władze zdecydują, czy coś powinno być zmienione, czy nie. Bo z izraelskiej perspektywy więźniowie nie mają powodów do narzekań na warunki, w których odbywają kary. Są świetne. Sam Marwan Barghouti jest już doktorem nauk politycznych. Stopień naukowy uzyskał w izraelskim więzieniu. Powiedz mi, w jakim innym kraju byłoby to możliwe? Ich żądania są absurdalne. Chcą mieć więcej kanałów w telewizji. Przecież to śmieszne. Bassem Tamimi odpiera jednak zarzuty dotyczące politycznego podłoża strajku. Nie wierzę, że to prawda. Jak Marwan może wpływać na walkę polityczną z więzienia? Poprzez strajk głodowy? On jasno zadeklarował, że chodzi o codzienne potrzeby więźniów. Chwilę później jednak w rozmowie z nami przyznaje, że sam ma większe oczekiwania. Mam nadzieję, że więźniowie jako liderzy opinii publicznej wprost zabiorą głos na temat korupcji we władzach i nieistniejących negocjacji pokojowych. Liczę, że przemówią, bo to jest ich obowiązek, by zająć się sprawami politycznymi. Na razie głodują, jednak Pinchas Inbari nie daje większych szans na powodzenie ich protestu. Podobnie jak nie widzi szans na to, by gwałtownie przeniósł się on poza więzienne mury. W palestyńskim społeczeństwie nie ma energii do wszczynania kolejnej intifady. Oni wiedzą, co się dzieje w ościennych krajach i zdają sobie sprawę, że wcale nie są w najgorszej sytuacji. Nie chcą, by działo się tutaj to, co w Libanie, Iraku czy Syrii. Zdają sobie sprawę, że jeżeli zbyt mocno sprowokują Izrael, to, zachowując wszelkie proporcje, zachodni brzeg może się łatwo zamienić w kolejną Syrię. Dla raportu o stanie świata Marcin Gutowski. Zamyśliłem się przed tą relacją Marcina Gutowskiego i zapomniałem jej zapowiedzieć, ale na pewno zorientowali się Państwo, że mówiliśmy o Izraelu i strajku palestyńskich więźniów. Dwanaście osób straciło życie w ciągu ostatnich dwóch dni i nocy zamieszek w Caracas. Większość podczas próby splądrowania piekarni w stolicy Wenezueli. Przez ostatnie trzy tygodnie w kraju trwają gwałtowne zamieszki, starcia ludności z policją. Prezydent Maduro twierdzi, że jest to koordynowana z Waszyngtonu akcja opozycji politycznej. Opozycja domaga się rozpisania nowych wyborów. W studio Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje w Wenezueli, zwłaszcza przez te ostatnie trzy tygodnie? No, wygląda wygląda na to, że to jest tak zwany kryzys terminalny tego reżimu, chociaż oczywiście ja nie chcę być tutaj jakimś prorokiem, bo tutaj można się pomylić i wielokrotnie się wiele osób myliło co do tego. Natomiast rzeczywiście jest tak, że od bardzo wielu lat reżim wenezuelski jest w permanentnym kryzysie. To jest czwarty rok z rzędu, kiedy spada PKB. Czwarty rok z rzędu jest szaleje hiperinflacja. Ona 700% w tym roku będzie miała. PKB spadnie o 7-8%. W zeszłym roku spadł o 12%. Czyli ceny realnie się wali z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień rosną. Ten kraj się od dawna wali w gruzy z powodu skrajnie zupełnie niekompetentnej politycznej nomenklatury, która nim rządzi. To są czawiści, czyli właściwie kiedyś poplecznicy i zwolennicy bezwarunkowi prezydenta Hugo Chaveza, który od 3 lat nie żyje i on mianował pewnego kierowcę autobusu Nicolasa Maduro swoim następcą palcem wedle najlepszych rosyjskich albo sowieckich wzorów. I tenże Maduro jest jego spadkobiercą i skrajnie niekompetentnym politykiem. To jest skorumpowana klika klienteli państwa, zbudowanego wokół ideologii, która jest z grubsza boliwariańskiej. Boliwariańskiej, a to oczywiście nic nie znaczy dla polskiej publiczności. Simon Bolívar to był wielki bohater połowy Ameryki Południowej, którą wyzwolił spod panowania hiszpańskiego. Tam się usta wyciera Bolívarem w każdej sprawie. No w każdym razie to jest lewicująco populistyczny, etatystyczny, właściwie brunatny, taki faszyzujący reżim, który zlikwidował całkowicie rządy prawa, zlikwidował wolność mediów, zlikwidował podział władz. Wszystko jest w rękach tejże nomenklatury. To jest skrajnie autorytarna, ale jeszcze w dodatku gospodarczo całkowicie niekompetentna władza, która z monokultury naftowej zrobiła złotego cielca oraz dojną krowę jednocześnie. To znaczy wszystko, co się buduje albo wytwarza w Wenezueli, pochodzi tylko z jednego źródła, mianowicie z dolarów, z petrodolarów zarabianych na eksporcie surowej ropy. Jeszcze za każdym razem powtarzam, nawet nie benzyny. To nie jest nawet, nie rafinują to, jej. To nawet nie jest przemysł naftowy. To jest rura wbita w ziemię, która żyga surową ropą na cały świat. To są największe zasoby na świecie, obliczone na 200 lat. I wokół tego została zbudowana Republika Boliwariańska przez Chaveza i przez Maduro. I ona się wali w gruzy, od kiedy ropa nie kosztuje 130 dolarów, tylko albo 40, albo 50, albo 39. Ludzie wychodzą na ulicę, zapewne nie ze względu na te jakby ogólne rzeczy, o których mówisz, to znaczy o tym, że się kraj wali, tylko dlatego, że co? Że nie mają leków, że nie mają ale jedzenia? Ale to jest właśnie element tego walenia się kraju. Ale to znaczy, opowiedzmy o tym, jak wygląda sytuacja. Sytuacja wygląda tak, że dopóki było mnóstwo petrodolarów, to na wszystko starczało. Na dotacje, na mieszkania dotowane, na żywność dotowaną, na to i owo. A w momencie, kiedy ona nie kosztuje 130 dolarów, czy 140 w szczycie kilka lat temu, tylko spadła do 29, czy 30 kilka miesięcy temu, a teraz jest 40 parę, to jest gęsta ropa, ona jest tańsza od tej lekkiej i dobrej, to na nic już nie ma pieniędzy. Czyli nie ma na to, co Wenezuelczyk potrzebuje do życia. A Wenezuelczyk, jak każdy człowiek, potrzebuje do życia środków higieny, jedzenia i takich różnych rzeczy. To wszystko jest importowane. Kraj, który powinien płynąć mlekiem i miodem, wszystko, co potrzebuje do życia, importuje. Mógłby być, jak to się mówi, silosem roślinnym oraz hodowlanym Ameryki Południowej, a importuje żywność, lekarstwa, środki higieny, wszystko importuje, ponieważ sprzedaje tylko petrodolary, a rodzima wytwórczość w różnych dziedzinach została zniszczona. Częściowo przez nacjonalizację, częściowo przez wywłaszczenia, częściowo przez nagonkę na spekulantów, bo nie ma tam wolnych cen, ceny są kontrolowane przez państwo i tak dalej, i tak dalej. To jest krach, całkowity krach takiego modelu gospodarczego, w którym państwo dyryguje wszystkim według ideologicznych zasad. Ilu zwolenników ma rząd? nie więcej niż 19 w tej chwili. I procent. I bunt przeciwko nim, przeciwko władzy jest również w tak zwanych barrios, to są takie wzgórza w Caracas, gdzie żyje tradycyjnie od lat najbiedniejsza część ludności Caracas i Wenezueli, która jednak nie jest wcale taka biedna, ponieważ ona w ostatnich latach żyła z tych dotacji petrodolarowych. Otóż bunt przeciwko chavistom i Maduro jest również na przykład 23 de Enero, to jest taki ogromny barrio na wzgórzach, gdzie żyje kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tam jest również, który był bastionem chavistów, jest to ze czasów Chaveza, już nie jest. Bo my mówimy o ludziach, którzy korzystali z tych programów, które Chavez wprowadzał, prawda? Tak, oczywiście. Bo Jean-Luc Mélenchon jest między innymi admiratorem polityki Hugo Chaveza. No mówiliśmy tak. Wcześniej o nim. No tak, albo Podemos w Hiszpanii, prawda? To ręce opadają. Tak. No dobrze, ale czy to jest tak proste, jak ty to przedstawiasz, w tym sensie, że po prostu skończyły się pieniądze, to skończyły się programy? Tak, programy się nie skończyły, tylko... To bazowało wyłącznie na kasie z ropy. Wyłącznie na kasie z ropy naftowej. PDVSA, który jest monopolem państwowym, naftowym, nie jest przedsiębiorstwem naftowym. Jest przedsiębiorstwem rozdawnictwa pieniędzy, która zarabia na ropie. Z PDVSA lewą ręką brał Chavez oraz Maduro na rozmaite programy poza kontrolą banku, poza kontrolą parlamentu. To jest żywa kasa, żywa gotówka z jedynego źródła eksportu, którą szafowało się na lewo i na prawo w imię tego, żeby utrzymać ten reżim przy władzy. Oraz, niestety, 20 kilka milionów Wenezuelczyków w przekonaniu, że są bogatym krajem. Są biednym krajem, który nie ma już klasy średniej, który już nie ma ludzi zdolnych do wykształconych, zdolnych do tego, żeby gospodarkę szarpnąć, żeby założyć przedsiębiorstwa, żeby się znać na technologii. Większość tych ludzi wyemigrowała już z Wenezueli. 200 tysięcy ludzi wyemigrowało z Wenezueli w ostatnich latach i emigrują wciąż. Teraz uciekają masowo do Kolumbii przez 2500 kilometrów granicy lądowej. A to jeszcze koniec. Dziękuję bardzo. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był naszym gościem, ostatnim w raporcie o stanie świata. Elżbieta Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Jeszcze pari kombo. Je suis un papillon de nuit. Je me colle à mes amis. À la peau. Oh, je brille. Oh, regardez, je brille. Oh, je grille. Oh, regardez, je grille. Je veux du luxe. Je ne suis pas Robin des Bois. Je veux du luxe. J'aime la lumière. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóżmy zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Jeszcze tylko 5 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem. Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne.